أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين، إلى آخر الآيات. صدق الله العظيم. geçen dersimizde İbrahim Aleyhisselam'ın milletinden, İbrahim'in dininden, İbrahim'in yolundan ancak hayrını şerrini bilemeyen, menfaatini zararını bilemeyen beyinsiz sefihlerin yüz çevireceklerini anlatmıştı Rabbimiz. O konuda kısa birkaç cümle söylemiştik. Yani bu ayetiyle Rabbimiz İbrahim'in yolundan, İbrahim'in dininden yüz çeviren Yahudi ve Hristiyanların beyinsiz olduklarını, bir de müşriklerin akılsız olduklarını, sefih olduklarını ortaya koyuyordu. Hani geçen dersimizde de demeye çalışmıştık. İbrahim Aleyhisselam kendi zürriyetlerinin içinden bir toplum çıkarılmasını ve onların içinden de bir peygamber çıkarılmasını, o peygambere kitap gönderilmesini, o peygamberin o topluma kitabı öğretmesini, hikmeti öğretmesini ve o toplumu tertemiz hale getirmesini Cenab-ı Hak'tan istemişti. İbrahim Aleyhisselam da İsmail Aleyhisselam da Rablerine böylece dua etmişlerdi. Allah da bu duayı kabul etmiş. Mekke'de onun soyundan bir toplum çıkmış, çıkarılmış. Onların içinden bir nebi çıkarılmış ve bütün insanlığı Hakk'a davet ediyordu. İşte bu peygamberin daveti Hazreti Adem Aleyhisselam'a, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a, Musa Aleyhisselam'a, İsa Aleyhisselam'a kadar uzanan bir davetti. Bu peygamber, son peygamber Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın getirdiği dinin adı İslam'dı. Hazreti Adem'in getirdiği din de İslam'dı. İbrahim Aleyhisselam'ın dini de, Musa Aleyhisselam'ın, İsa Aleyhisselam'ların dinleri de İslam'dı ve dini İslam olan bu son elçiyi reddeden Yahudi ve Hristiyanların ve müşriklerin dinden çıktıklarını anlatıyordu Rabbimiz. Yani bu elçi, son elçi İbrahim neslinden, İbrahim milletindendi. Yani bu peygamberin daveti de İbrahim'in davetinin aynısıydı. Zira Hazreti İbrahim'in insanlığa sunduğu din İslam'dı. Onun oğulları olan İsmail'in ve İshak'ın dinleri de İslam'dı. İslam tüm peygamberlerin ortak diniydi. Ve son elçi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın getirip insanlığa takdim ettiği din de onların dinlerinden farklı değildi. Onun dinin adı da İslam'dı. Öyleyse sanki bu ayeti kerimede şöyle deniliyor. Önceleri Müslüman olup da sonradan İslam'dan çıkan, kendilerine Yahudi ve Hristiyan adını takan bu insanların kabul ettikleri İsa ve Musa Aleyhisselamlar da birer Müslümandı. Kendilerini bu peygamberlere izafe eden bu Yahudi ve Hristiyanlar tarih içinde bu peygamberlerin yolundan ayrıldıktan sonra bu peygamberleri de kendilerine alet etmeye çalıştılar. Yani kendileri saptığı gibi, kendileri sapıttığı gibi bu peygamberleri de saptırmaya çalıştılar. Kendileri Müslümanlıktan çıktıkları gibi bu peygamberleri de Müslümanlıktan çıkarmaya çalıştı bu alçaklar. Hatta İbrahim Aleyhisselam'ın Müslüman olmadığını bile ortaya koymaya çalıştılar. Halbuki Kur'an sık sık onların bu sapıklıklarını reddederek İbrahim'in ne müşrik ne de onların yolunda olmadığını anlatarak İbrahim'in gerçek Müslüman olduğunu vurgular. Sık sık Kur'an-ı Kerim'de bunun vurgulandığını görüyoruz. Yine hatırlayacaksınız, surenin önceki bölümlerinde gördük, bu adamlar Hazreti Süleyman'ın da bir peygamber olmadığını, onun bir sihirbaz olduğunu, bütün gücünü sihirden aldığını da iddia etmişlerdi. İşte şu anda da Allah'ın son peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam insanlığı aynı İslam'a davet ediyordu. Üstelik onların inandıkları peygamberlerin hiçbirisini reddetmeden, onlarla arayı açmadan Allah'ın elçisi Hazreti Muhammed Aleyhisselam insanlığı aynen onların getirdiği davaya, aynen onların getirdiği İslam'a davet ediyordu. Şöyle diyordu Hazreti Muhammed Aleyhisselam: "Ben yeni bir din getirmiş değilim. Ben benden önceki peygamberlerden farklı, onları reddeden yepyeni bir din getirmiş değilim. Benim bu getirdiğim din ta Hazreti Adem'e kadar dayanan köklü bir dindir. Benim getirdiğim bu dine girenler aynı zamanda Hazreti Adem'den bu yana Hazreti İbrahim'in, Hazreti Yakub'un, Hazreti Musa'nın ve Hazreti İsa'nın dinine de girmiş, onların davetine de icabet etmiş olurlar" diyordu. İşte Bakara suresinin bu ayeti bunu söylüyordu. İbrahim'in milletinden, İbrahim'in dininden, İbrahim'in yolundan ve İbrahim'in getirdiği İslam'dan kim yüz çevirir? Ki o din, o millet aynı zamanda İsmail'in diniydi, aynı zamanda İshak'ın diniydi, Yakub'un, Yusuf'un, Musa'nın ve İsa'nın ve de Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın dini. İşte böyle bir dinden, böyle bir milletten ancak ve ancak kendisini bilemeyen, hayrını şerrini bilemeyip kendisini boşa harcayan kimseden başkası asla yüz çeviremez diyordu Rabbimiz. Öyle değil mi? Bakın Allah diyor ki, şöyle yaparsanız temizlenirsiniz. Şöyle yaparsanız cennete gidersiniz. Şöyle yaparsanız tertemiz hale gelirsiniz. Adam bundan yana değilse, yani adam temizlikten yana, temizlenmeden yana değilse, yani pis kalmak istiyorsa, cennetten yana değil de cehenneme hevesliyse, işte o kişi sefihtir, akılsızdır, beyinsizdir. Yani İbrahim'in yolundan, İbrahim'in yolunun devamı olan son elçi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın yolundan yüz çeviren kişi, cenneti istemeyip cehenneme razı olan kişidir, temizlenmeyi istemeyip pis kalmayı tercih eden kişidir, beyinsizdir, sefihtir, akılsızdır diyor Rabbimiz. Evet, biz İbrahim milletindeniz. Bunu her zaman söylemek ve ilan etmek zorundayız. Bakın Allah'ın Resulü bir hadislerinde bu hususu şöyle anlatıyordu: "Biz İslam fıtratı üzerine sabahladık. İhlas üzere. Muhammed Aleyhisselam'ın dini ve İbrahim Aleyhisselam'ın milleti üzere hanif ve Müslümanlar olarak sabahladık. Her sabah, her akşam, her an bunun bilinci içinde olmamız isteniyor bizden." Yani biz tüm hayata bakışımızda ve tüm hayatımızın problemlerini çözüşümüzde ya Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın örnekliliği ya da Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın veya Musa Aleyhisselam'ın veya İsa Aleyhisselam'ın örnekliliğiyle çözmek zorunda kalacağız. Yani bizim örneklerimiz bunlardır. Ve işte bizim hayatımızda peygambere imanın manası da budur. Yani peygamber bizim için örnektir. Onlara iman demek, peygamberlere iman demek, pratikte onların bize örnek olmalarına iman demektir. Yani biz eğer onlara inandığımızı iddia ediyorsak, yani peygamberlere inandığımızı iddia ediyorsak, aynı zamanda bize örnek olmalarını da zorunlu olarak kabul ediyoruz demektir. İbrahim milleti. Peki nedir İbrahim milleti ya da kimdir İbrahim milleti olan? Burada denmiş ki İbrahim milletinden yüz çeviren sefihlerdir. Peki kimdir İbrahim milleti? İbrahim'in milleti onun ırkı veya nesli değildir. İbrahim'in milleti İbrahim'in bağlı bulunduğu İslam dinidir. Çünkü millet din demektir. İşte bu dine, bu İslam dinine bağlı olan insanların meydana getirdikleri topluluğa da İbrahim'in milleti diyoruz. Hazreti İbrahim'in İslam'ı kabul etmeyen babasını ve kavmini terk ederek onları kendi milletinden saymaması gösteriyor ki bu millet öyle kan bağına dayanmayan veya işte ırk bağına, soy bağına dayanmayan bir millettir. Din bağına, akide bağına bağlı olan bir millettir. İslam milleti tek millettir. Peygamberimizin bir hadisinden öğreniyoruz ki İslam milleti tek millettir. Tabii küfür de tek millettir. Yani bir kimse kanı, rengi, dili, ırkı ne olursa olsun İslam dinine girdiği andan itibaren o İslam milletinin, yani İbrahim milletinin üyesi olmuştur. Ama kendi milletini İslam milletinden üstün tutmaya çalışan kişi de İslam milletine girmemiştir. İstediği kadar da Müslüman olduğunu iddia etsin, istediği kadar da ben İslam milletindenim desin, kendi milletini, kendi ırkını üstün tutmaya çalışan kişi İslam milletinin üyesi değildir. Allah diyor ki bakın ayetin devamında وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَاِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ Çünkü biz onu, yani İbrahim'i dünyada seçtik ve اِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ve o ahirette de gerçek salihlerdendir. Rabbimiz diyor ki İbrahim'i biz dünyada seçtik. Yani onu seçkinlerden kıldık. Onu eğitip güzel huylarla donattık. İbrahim ailesi mükemmel ve seçilmiş bir ailedir. Bizim kendilerini örnek almamız gereken bir ailedir. Her zaman namazlarımızda Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed derken dikkat ederseniz ısrarla gündeme getirilen ailelerden birisi de İbrahim aleyhisselamın ailesidir. Ve ala ali İbrahim diyoruz. Çünkü Kur'an-ı Kerim bütün peygamberlerin bize örnek olduğunu bildirirken ayrıca İbrahim Aleyhisselam'ın bize örnek olduğunu bildirmektedir. Yeryüzünde İbrahim Aleyhisselam gibi ve onun kardeşleri Salih Aleyhisselam, Hud Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam, Musa İsa Aleyhisselam ve Muhammed Aleyhisselam gibi başka birilerini bulmak mümkün değildir. Bunların hepsi de dünya üzerinde Allah'ın seçip yetiştirdiği kullardır. Yani örnek şahsiyetlerdir bunlar. Allah bunları Kur'an'ıyla insanların gözleri önüne çıkarmış ve buyurmuş ki, işte siz de bunlar gibi olun. Yani örnek alacağınız, peşinden gideceğiniz insanlar bunlar olsun. Gerçekten de tüm dünya şahittir ki onlardan daha iyi bize örnek olabilecek başka insan yoktur. Onlardan daha güzel bizi hidayete ulaştırabilecek başka insan görülmemiştir yeryüzünde. Çünkü unutmayalım ki bu seçimi yapan Allah'tır. Bu seçimi Allah yaptı. Yani onları Allah seçti ve Allah eğitip yetiştirdi. Bize örnek olarak kitabında onları bize Allah takdim etti. Yani onları seçip eğiten ve bize örnek yapan Allah'tır. Allah'ın seçiminin üzerine kim seçim yapabilir de, Allah'ın eğittiğinden daha iyi kim eğitebilir? İnsanlar bugün olduğu gibi Allah'ın seçimini reddederek, Allah'ın seçtiği bu insanlardan başkalarını da kendilerine örnek kabul edebilirler. Başkalarına uyabilirler, başkalarının peşinde gidebilirler, başkalarını kendilerine örnek şahsiyet alabilirler. Ama bilsinler ki bu seçim onlar için hayırlı olmayacaktır. Nitekim işte tarihte seçenler de olmuş. Mesela Adem Aleyhisselam'ı değil de İblis'i seçenler olmuş tarihte. Veya İbrahim'i değil de Nemrud'u, Musa'yı değil de Firavun'u, Muhammed Aleyhisselam'ı değil de Ebu Cehil'leri kendilerine örnek seçenler ve onlara uymaya çalışanlar olmuş tarihte. Ama gördük ki peygamberlere uyanlar hep cennete giderlerken bunlara uyanların da hep cehenneme, ateşe gittiğini görüyoruz. Tarih bunun en canlı şahididir. Bugün de öyle. Serbesttir insanlar. Dileyen peygamberleri, dileyen de peygamber karşıtı güçlerin örnekliliğini seçebilirler. Yani isteyenler cennete gitsin, dileyen de cehenneme kadar yolu var, onlar da cehenneme gitsin. Allah diyor ki, İbrahim Aleyhisselam'ın dünyada seçilmişlerden olmasının yanında, ahirette de o yine salihlerden olacaktır. Ama Müslümanlara bahşedilen bu büyük şerefe bakın ki, Müslümanlar hem dünyada hem de ahirette bu peygamberlerle beraber olma imkanına sahiptirler. Eğer Müslüman dünyada onların örnekliliğini kabul edip onlar gibi yaşayabilirse, hem dünyada aynen peygamberler gibi seçilmişlerden olurken, hem de ahirette tıpkı onlar gibi salihlerden olma imkanına sahiptirler. Yani o da aynen dünyada ve ahirette onlarla beraber olacak, onların gittiği yere gidecek, onların elde ettiği makamları, yücelikleri elde edecek. İbrahim Aleyhisselam'ın anlatımına devam ediyor Bakara Suresi ayet 131. Allah diyor ki bakın, اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ اَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Hani Allah Rabb'ı benim emrime teslim ol buyurmuştu da, قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. O da demişti ki, yani İbrahim Aleyhisselam da demişti ki, alemlerin Rabb'ına teslim oldum demişti. Rabb'ı ona, bana teslim ol, Müslüman ol ey İbrahim demişti de, o da dedi ki, ben alemlerin Rabb'ına teslim oldum. Müslüman ol dedi Allah. İbrahim Aleyhisselam da dedi ki, ben Müslüman oldum. Ben alemlerin Rabb'ına teslim oldum. Ben kendimi, içimi, dışımı, irademi, boynumdaki ipin ucunu alemlerin Rabb'ına teslim ettim. Benim ondan başka bağlanacağım, benim ondan başka kendimi teslim edeceğim kimsem yoktur diyordu İbrahim Aleyhisselam. Zira Müslüman olmayan, Allah'a teslim olmayan kişi mutlaka bir başkasına teslim olmuş demektir. Allah'a kulluktan kaçan kişi başkalarının kucağına düşecek demektir. Çünkü insan mutlaka boynunda bir iple dünyaya gelmektedir. Yani kulluğa müsait yaratılmaktadır. Ve mutlaka bir şeylere kulluk yapacaktır o insan. Boynundaki doğuştan getirdiği kulluk ipini mutlaka birilerine teslim edecektir. Ama nefsine, ama şeytana, ama topluma, ama tağutlara, adetlere, törelere, ama modaya, ama ağasına, patronuna, ama devletine bir şeylere kulluk yapacaktır o. Yani kul olmaya müsait yaratılmıştır insan. Boynunda kulluk ipiyle gelen bu insan, yani kul olmak zorunda yaratılan bu insan, ya Allah'a kulluk yapacaktır, ya boynundaki doğuştan getirdiği bu ipin ucunu Allah'a teslim edecek, Allah'ın seçimini kendisi için seçim kabul edecek, iradesini Allah'a verecek, Allah'ın hayat programını uygulayacak, ya da boynundaki o kulluk ipini mutlaka birilerine verecek, birilerinin hatırı uğruna çırpınacak, birilerinin hayat programını gerçekleştirecek. Bir daha söyleyeyim bu cümleyi, çok önemli. Rabbine teslim olmaktan kaçanlar, Rabbin kullarına, Rabbin yaratıklarına teslim olmak zorundadır. Başka çaresi yok. O mutlaka birilerine kulluk yapmak zorundadır. İşte görüyoruz. Yağmurdan kaçarken insanlar doluya tutulmuşlardır. Allah'a kulluktan kaçan bu insanlardan kimileri toplumun kulu, kimileri modanın kulu, kimileri adetlerin, törelerin kulu, kimileri işte toplumun kulu olmuşlar ve bunları razı edebilmek için bir ömür boyu çırpınıp durmaktadırlar. Evet, اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ اَسْلِمْ. Teslim ol dedi Rabb'ı Hazreti İbrahim'e de, o da dedi ki, اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Ben alemlerin Rabbine teslim oldum dedi. Bu teslimiyet ruhuyla, bedeniyle, içiyle, dışıyla, gecesiyle, gündüzüyle, ailesiyle, toplumuyla, her şeyiyle bir teslimiyetti. Ruhu onun emrinde olmalıydı, içi ve dışı onun emrinde olmalıydı, gecesinde ve gündüzünde söz sahibi o olmalıydı, Allah olmalıydı yani. Bedeninde söz sahibi Allah olmalıydı, malı onun emrinde olmalıydı, çocukları konusunda onun sözü geçmeliydi, hanımı konusunda onun dediklerini dinlemeliydi. İşte teslimiyet budur. Yani bir adam teslim olmuşsa, bir adam ben Müslüman oldum demişse, bir adam boynundaki ipin ucunu Allah'a teslim etmiş Müslüman olmuşsa, hayatının her bir konumunda Allah'ın sözü geçmeliydi, artık Allah'ı dinlemeliydi. Yani öyle bir teslimiyetti ki bu, ateşe atılırken bile Rabbinden başka birine teslim olmayıp, Rabbinden başka birine güvenmemeliydi. Yani Rabbinden başka sığınacak bir kucak aramamalıydı. Oğlunu kurban emrini alsa bile Rabbinden yine ona teslim olmanın dışında başka birine teslim olmamalıydı. Rabb'ı ondan hanımını kucağında küçücük çocuğuyla beraber susuz, yiyeceksiz, çorak bir arazide terk etmesini istese bile başkalarına değil Rabb'ının emrine teslim olması gerekiyordu. Ve öyle de yapmıştı İbrahim Aleyhisselam. Yani öyle bir teslimiyet ki onun teslimiyeti hanımına da etkili oluyordu. Burayı bir daha söyleyeyim. İbrahim Aleyhisselam Allah'a öyle bir teslim olmuştu ki onun teslimiyeti hanımında billurlaşıyordu. Hanımına geçiyordu. Yani ondan bu teslimiyeti gören hanımı da onun gibi Allah'a teslim oluyordu. Diyordu ki var git ya İbrahim. Değil mi ki bu emri sana veren Rabbimizdir? Değil mi ki sen bunu kendi kafandan yapmıyorsun? Bunu Allah vahyetmiş, öyleyse bizi hiç düşünme. Var git ya İbrahim. O Rabbim beni de oğlumu da koruyacaktır diyordu. Yani İbrahim'in teslimiyeti hanımını da teslim olmaya götürüyordu. Onun bu teslimiyeti oğlu İsmail'e de tesir ediyordu. Onun Allah'a teslimiyeti oğlunda billurlaşıyordu. Babasının Allah'a bu teslimiyetini gören İsmail Aleyhisselam da tıpkı onun gibi ona ve Allah'a teslimiyet gösteriyordu. İbrahim Rabbinin emrini getirmek, Rabbinin emrini yerine getirmek üzere, kesmek üzere oğlunu İsmail'i yere yatırınca bakın oğlu şöyle diyordu. Babacığım emrolunduğun şeyi çekinmeden yerine getir. İnşallah beni sana ve Allah'ın emirlerine teslim olanlardan bulacaksın diyordu. Yani İbrahim'in teslimiyetini gören oğlu da aynen onun gibi Allah'a teslim oluyordu. Öyleyse hanımlarından kendilerine teslimiyet isteyen kocalar, hanımlarından Allah'a teslimiyet bekleyen kocalar ya da çocuklarından hem kendilerine hem de Allah'a itaat bekleyen babalar, şunu hiçbir zaman unutmayın ki, siz Rabbinize ne kadar teslim iseniz, siz Rabbinizin emirlerine ne kadar teslimseniz, bilesiniz ki hanımlarınız da size o kadar teslim olacaklardır. Siz efendiniz olan Rabbinizin emirlerine ne kadar teslimseniz, efendisi olduğunuz hanımlarınızdan da kendinize ancak o kadar teslimiyet bekleyebilirsiniz. Bilesiniz ki siz Rabbinize ne kadar teslimseniz, hanımlarınızdan da Allah'ın emirlerine o kadar teslimiyet isteme hakkınız vardır. Bunu hiçbir zaman hatırınızdan çıkarmayın. Çocuklarından kendilerine ve Allah'a teslimiyet isteyen babalar, şunu kesinlikle unutmayın ki, siz Rabbinize ne kadar teslimseniz, onlar da o kadar teslim olacaklardır. Yani kendileri Allah'ın emirlerine teslim olmayanların, hanımlarından, çocuklarından ve çevrelerindeki insanlardan teslimiyet istemeye hakları yoktur. Bunu hiçbir zaman hatırımızdan çıkarmayalım. İbrahim Aleyhisselam öyle bir teslim olmuştu ki Allah'a, gecesinde söz sahibi Allah, gündüzünde söz sahibi Allah, malında söz sahibi Allah, bedeninde söz sahibi Allah, sofrasında, evinde söz sahibi Allah. Yani öyle bir teslim olmuştu ki Allah'a, onun teslimiyeti çocuğunda kendini gösteriyordu, onun teslimiyeti hanımında kendini gösteriyordu. Öyleyse biz de öyle bir teslim olalım ki Rabbimize, çevremizdekiler de bizde bu teslimiyeti görsünler. Onlar da hem bize hem de Rablerine aynen bizim teslimiyetimiz gibi teslim olmaya koşsunlar. İbrahim Aleyhisselam her şeyiyle Allah'a teslim olmuş ve bu teslimiyetini, bu bağlılığını bakın oğullarına da tavsiye ediyordu. Ayet 132, bakın şöyle diyor: وَوَصَّى بِهَا اِبْرَاهِيمُ بَن۪يهِ وَيَعْقُوبُ. İbrahim ve Yakup bunu oğullarına vasiyet ettiler. İbrahim ve Yakup Aleyhisselamlar bunu oğullarına vasiyet etti. Yakup Aleyhisselam İbrahim Aleyhisselam'ın torunudur. İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu olan İshak Aleyhisselam'ın oğludur Yakup Aleyhisselam. Yeğeni Lut Aleyhisselam'ın kavmini helak için giderlerken Allah'ın meleklerinin müjdeledikleri oğuldu İshak Aleyhisselam. Hazreti İshak'ı hayatının son günlerinde vermişti Rabbimiz İbrahim Aleyhisselam'a. İbrahim Aleyhisselam yaşlanmış, Sara annemiz de yaşlanmıştı. Her ikisi de yaşlı bir konuma gelmişlerdi. İbrahim Aleyhisselam'ın yeğeni Hazreti Lut Aleyhisselam'ın kavmini helak emrini alan melekler, o kavmi helake giderlerken İbrahim Aleyhisselam'ın evine geldiler. İşte bu gelişlerinde telaşa kapılan Hazreti İbrahim'e ve Sare annemize bir oğul müjdelediler. Çok yaşlanmış durumda olan İbrahim ve karısı Sare annemiz, bu nasıl olur? Yani bizim nasıl oğlumuz olacak? Biz ikimiz de çok yaşlanmış bulunuyoruz dediler. Bu yaştan sonra hiç bu olur mu dediler. Ama bu Allah'a göre çok kolaydı. Allah takdir etmişse bu iş olacaktı. Adem Aleyhisselam'ın olduğu gibi, İsa Aleyhisselam'ın olduğu gibi Allah dileyince bu da olacaktı. Evet, onlardan hem İshak Aleyhisselam'ın doğacağını hem de üstelik onun da oğlu Yakup'un da müjdesini veriyordu melekler. Yani hem bir evlat hem de bir torun müjdeliyorlardı Allah'ın melekleri Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a ve onun karısı Sara annemize. İşte İbrahim Aleyhisselam da onun torunu olan Yakup Aleyhisselam da çocuklarına bakın şunu vasiyet ediyordu: Ya beniyye inna Allah istafa lekumud dine fela temutunna illa ve entum muslimun. Zinhar Müslümanlar olarak can verin. Dikkat ediyor musunuz? Her iki peygamber de kendi teslimiyetlerini oğullarına da tavsiye ediyorlar ve diyorlardı ki: Oğullarım, biz teslim olduk Allah'a, siz de teslim olun diyorlardı. Oğullarım, biz Müslüman olduk, siz de Müslüman olun diyorlardı. Peki İbrahim Aleyhisselam'ın oğulları kimdi? Birisi İshak Aleyhisselam, o Sara annemizden dünyaya gelmişti. Ötekisi de İsmail Aleyhisselam, o da Hacer annemizden doğmuştu. İki oğlu vardı Hazreti İbrahim'in. Bu iki oğlu kendisinden sonraki dönemlerde iki kol olarak peygamberlerin geldiği kol oldular. İsmail Aleyhisselam Mekke bölgesine yerleşti. O bölgede peygamber oldu. Ama bu bölgede ondan sonra peygamber geldi mi gelmedi mi bunu bilmiyoruz. Onun soyundan, İsmail Aleyhisselam'ın soyundan son peygamber Hazreti Muhammed Aleyhisselam gelecekti ve risalet onunla tamamlanacaktı. İbrahim Aleyhisselam'ın öteki oğlu Hazreti İshak Aleyhisselam ise Halilur Rahman kentinde yerleşti. Kudüs yakınlarında bir şehir. Onun oğlu Yakup Aleyhisselam son dönemlerinde oğlu Yusuf sebebiyle Mısır'a göç ediyordu. Yakup Aleyhisselam 10 oğluyla birlikte Mısır'a gitmişti. Tüm aile efradıyla birlikte. Yakup Aleyhisselam burada uzun süre yaşadı. Yakup Aleyhisselam'ın Kur'an'da geçen bir adı da İsrail'dir. Bunu Bakara'nın evvelinde demeye çalışmıştım. Böylece onun oğulları olan İsrail oğulları tarih sahnesinde yerini alır. Ve yeryüzünde hiçbir kimseye, hiçbir topluma verilmeyen nimetler İsrail oğullarına verilir. İşte bakın burada Yakup Aleyhisselam'ın oğullarına tavsiyesini anlatıyor Rabbimiz. Yakup Aleyhisselam'ın 12 oğluna tavsiyesini anlatıyor. Bakın Yakup Aleyhisselam oğullarına diyordu ki: Allah size din olarak bu dini seçti. Allah size din olarak İslam dinini seçti. Öyleyse oğullarım sizler de ancak Müslümanlar olarak can verin. Allah'ın İbrahim Aleyhisselam için seçtiği din İslam'dı. İbrahim Aleyhisselam Müslümandı. Yakup Aleyhisselam için de Allah'ın seçtiği din İslam'dı. Yakup Aleyhisselam da Müslümandı. Ve Allah'ın gönderdiği din İslam'dı. İşte görüyoruz, Bakara suresinin bu bölümü çok açık ve net bir biçimde bize bunu anlatıyor ki, Yakup Aleyhisselam da biz İsrail oğullarıyız diyen ve İslam'ı bırakıp sapıklık içine düşen bu Yahudi ve Hristiyanlara ne demek lazım? Yani bu adamlar nasıl olur da biz haklıyız deme hakkına sahip oluyorlar? Nasıl olur da biz Yakup'un oğullarıyız dedikleri halde ki Yakup Aleyhisselam bizim atamızdır ve Yakup Aleyhisselam Müslümandı. Bunlar İslam'dan, bunlar haktan ayrılıp sapık yollara girerek bu peygamberlerin yolunu terk ettikleri halde nasıl oluyor da Yakup Aleyhisselam'ın ve İbrahim Aleyhisselam'ın yolunda olduklarını iddia edebiliyorlar? Buna hiçbir zaman hakları yoktur. Hiçbir zaman buna hakları olamaz. Çünkü işte Bakara suresinin bu bölümü bize çok açık ve net anlatıyor. İbrahim Aleyhisselam Müslümandı. İbrahim Aleyhisselam'ın dini İslam'dı. Yakup Aleyhisselam da Müslümandı. Yakup Aleyhisselam'ın dini de İslam'dı. Ve işte İsrail oğulları denen Yakup Aleyhisselam'ın oğullarına babaları Yakup Aleyhisselam İslam'ı tavsiye ediyordu. Onları İslam'a davet ediyordu. Evet, İbrahim ve Yakup Aleyhisselamlar oğullarına İslam'ı vasiyet ediyorlardı. Allah'ın bu yüce peygamberleri kendileri Müslüman olmakla yetinmeyip, sadece kendileri Müslüman olmakla yetinmeyip, yani cennete tek başına gitmeye razı olmayıp, Allah'ın kendilerine lütfettiği bu dini, teslimiyet dinini, yani İslam dinini çocuklarına da vasiyet edip, onların da Müslüman olmalarını istiyorlardı. Mısırlıların türlü türlü putlara tapındıklarını gören Hazreti Yakup, son nefesinde oğullarına İslam'a teslim olmalarını, bakın tekrar tekrar vasiyet ediyor, tavsiye ediyordu. Bakara suresi ayet 133. Em kuntum şühedâe iz hazara Yakûbel mevt. Yoksa ey Yahudiler, o dönemde ölüm Yakup'a geldiği zaman, Yakup aleyhisselam ölüm döşeğine yattığı zaman siz orada mıydınız? Em kuntum şühedâe, siz şahitler miydiniz? Yani ölüm esnasında siz Yakup aleyhisselamın yanında mıydınız? Bu ayette Cenab-ı Hak kendilerini Yakup'un oğlu sayan Medine'deki Yahudilere ve Hristiyanlara sesleniyordu. Bakın bir olay ki bu olayı tarihler tespit etmemiş. Bir olay ki başka hiçbir kaynaktan öğrenme imkanı yoktur insanlığın. Bir olay ki Yakup Aleyhisselam ölüm döşeğinde. Biraz sonra ayrılacak dünyadan ve oğulları etrafında toplanmış Yakup Aleyhisselam'ın bu konuşmaya Rabbimiz bizi şahit tutuyor. Ölüm esnasında etrafında oturan evlatlarıyla, oğullarıyla, yani İsrail oğullarıyla Yakup Aleyhisselam'ın son anındaki konuşmasına Rabbimiz bizi şahit tutuyor. Ve tabii bu şehadet bizim aynı zamanda Yakup Aleyhisselam'ın yoluna, İbrahim Aleyhisselam'ın yoluna, İsmail'in yoluna da gittiğimizin ifadesidir. Yani bizim onların yolunda olduğumuzun da teskilidir aynı zamanda bu olay. Ve artık tüm insanlık bilmelidir ki Adem Aleyhisselam'ın, İbrahim Aleyhisselam'ın, İsmail Aleyhisselam'ın, İshak Aleyhisselam'ın, Yakup'un, Musa'nın ve İsa Aleyhisselam'ların getirdiği din İslam'dır. Onların dini İslam'dı ve onların adı da birer Müslümandı. Bu son peygamber silsilesinin, yani peygamber silsilesinin son halkasını da Allah'ın son peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam teşkil ediyordu. Öyleyse bu dine uymayan, bu dine inanmayan, yani bu son peygambere tabi olmayan kim olursa olsun, onun doğru yolda olduğunu iddia etmesi kesinlikle batıldır, kesinlikle asılsızdır. Bakın Yakup Aleyhisselam son nefesinde çocuklarına ne diyordu? Ey Yahudiler, ey Hristiyanlar, bizim peygamberimiz dediğiniz, bizim atamız dediğiniz, biz onun yolundayız dediğiniz atanız Yakup Aleyhisselam, bakın ölüm döşeğindeyken etrafındaki oğullarına, sizin atalarınıza ne diyordu? اِذْ قَالَ لِبَن۪يهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْد۪ي Dedi ki Yakup Aleyhisselam oğullarına, evlatlarım, benden sonra niye ibadet edeceksiniz? مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْد۪ي Ey oğullarım, ben hayattayken Allah'a ibadet ediyordunuz. Ben öldükten sonra sizler kime ibadet edeceksiniz? Kimin arzularına uyacaksınız? Kimin kanunlarını din kabul edeceksiniz? Ve kendi çocuklarınıza kimi vasiyet edeceksiniz? Kendi çocuklarınızı kime kulluk ettirecek, kime ibadet ettireceksiniz? Ben sizinle beraberken Allah'a ibadet ediyordunuz. Ben buna şahittim. Şimdi ben sizden ayrıldıktan sonra kulluğunuz kime olacak? Kime kulluk edeceksiniz? Yakup Aleyhisselam ölüm döşeğinde son anında evlatlarına bunu soruyordu. Bakın oğulları babalarının bu sorusu karşısında diyorlar ki: "Kalu na'budu ilaheke ve ilahe abaike İbrahim ve İsmail ve İshak ilahan vahide ve nahnu lehu muslimun." Onlar dediler ki biz senin ilahına ve senin ataların olan İbrahim'in, İsmail'in ve İshak'ın ilahı olan tek ilaha ibadet edeceğiz. Ve nahnu lehu muslimun, biz sadece ona teslim olduk, yani biz Müslüman olduk demişlerdi. İşin enteresan tarafı da bu sıralamada, bakın şöyle, bir defa ilk söyledikleri senin ilahın diyorlar. Na'budu ilaheke, senin ilahına ibadet edeceğiz diyorlar. Yani Yakup Aleyhisselam'ın ilahı olan Allah'a ibadet edeceklerini söylüyorlar. İlahen vahide, tek ilah olan Yakup Aleyhisselam'ın ilahına ibadet edeceğiz diyorlar. Yani yanında yardımcısı olmayan, yardımcıya ihtiyacı olmayan bir tek ilaha ibadet edeceğiz diyorlar. Ve sonra atalarının ilahı diyorlar. Zaten tüm peygamberlerin ilahı tek ilahtır. İbrahim Aleyhisselam'ın ilahı, büyük atanın ilahı. Adem atamız bizim nesep atamızdır. Ama İbrahim Aleyhisselam bizim din atamızdır. Rabbimiz demiş bunu. Bakın, millete ebikum İbrahim diyor. Atanız İbrahim'in milleti diyor Rabbimiz. Evet, ilk önce ataları İbrahim'i söylediler ve sonra İsmail'in ilahı diyerek ikinci olarak İsmail Aleyhisselam'ı zikrettiler. İshak Aleyhisselam'ı ondan sonra zikrettiler. Halbuki Yakup Aleyhisselam'ın babası İshak Aleyhisselam'dır. İsmail Yakup Aleyhisselam'ın amcasıdır. Ama bakın Yakup Aleyhisselam'ın oğulları İsmail Aleyhisselam'a hürmeten İshak Aleyhisselam'dan önce onun ismini zikrediyorlar. Zira son elçi Muhammed Aleyhisselam Hazreti İsmail'in soyundan gelecekti. İşte buna hürmeten ve buna dikkat çekmek üzere İsmail Aleyhisselam'ı öne alıyor Yakup Aleyhisselam'ın çocukları. Sanki burada bütün peygamberlerden alınan misaka İsmail Aleyhisselam vasıtasıyla işaret ediliyor. Yani Allahu Teala bütün elçilerden son peygamber konusunda ahit alıyordu. Elbette bu ahitte Yakup Aleyhisselam'ın oğulları da vardı ve bakın burada sanki bu ahdi tekrarlama adına İsmail Aleyhisselam öne alınıyordu. Sanki bu ifadeleriyle haktan sapan Yahudi ve Hristiyanlara bir mesajda bulunuyordu Cenab-ı Hak ta o günden. Yani son elçiye iman etmeleri konusunda, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a teslim olmaları konusunda Yahudi ve Hristiyanlara bir mesaj sunuluyordu. Bakın ne diyordu Yakup Aleyhisselam'ın çocukları? وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ Ve biz Müslümanız diyorlardı. Biz Müslüman olduk diyorlardı. Biz Müslümanız diyorlardı. Ataları biz Müslümanız derken, şimdi artık bir Yahudi diyebilir mi ki biz Yahudiyiz? Hayır, hayır. Kesinlikle bunu demeye hakları yoktur. İsrail'in çocukları, Yakup Aleyhisselam'ın çocukları biz Müslümanız derlerken, şimdi bir Hristiyan diyebilir mi ki biz Hristiyanız? Hayır, kesinlikle onların da bu bunu demeye hakları yoktur. Ve biz şu anda yeryüzündeki Yahudilere, yeryüzündeki Hristiyanlara diyeceğiz ki, ey Yahudiler, ey Hristiyanlar, sizin asıl dininiz İslam'dır. Sizin asıl dininiz Müslümanlıktır. Bak ecdadınız biz Müslümanız dediler. İşte büyük dedeniz İbrahim Aleyhisselam ben Müslümanım demişti. Yakup Aleyhisselam da ben Müslümanım demişti. Ve onun oğulları yani sizin atalarınız, İsrail oğulları, sizin atalarınızın hepsi de biz Müslümanız demişlerdi. Şimdi siz nasıl olur da atalarınızın dinini terk edip başka bir dine girersiniz? Nasıl oluyor da İslam'ı terk edip, Müslümanlığı terk edip de başka bir isimle anılırsınız? Nasıl olur da biz Müslüman değiliz, biz Hristiyanız, biz Müslüman değiliz, biz Yahudiyiz diyebilirsiniz? Nasıl olur da siz Müslüman olmadığınızı söyleyebilirsiniz? İşte şu anda tüm yeryüzü Yahudilerine, tüm yeryüzü Hristiyanlarına bunu demek zorundayız. Bununla onları yargılamak ve sorgulamak zorundayız. Şimdi ataları biz Müslümanız dedikleri halde bu Yahudi ve Hristiyanlar İslam'a karşı çıkarak, İslam'ı reddederek nasıl olur da bunun haklılığını savunabilirler? Bunun mantığı da yoktur. Haklı savunulabilecek bir yanı da yoktur. Yani sormak lazım, bu konuda delilleri nedir bu adamların? İşte bizim delilimiz. Bakın Yakup Aleyhisselam oğullarını toplamış, yani İsrail oğullarını, şimdiki Yahudi ve Hristiyanların atalarını toplamış ve onlara İslam'ı vasiyet etmiştir. Ve onlar da bizler Müslümanız demişlerdir. Öyleyse şunu kesinlikle bilelim ve tüm dünyaya haykıralım ki tek din İslam'dır. Başka hiçbir dinin yasallığı yoktur. Ya yeryüzü insanlığı, özellikle Yahudi ve Hristiyanlar ya bu dine teslim olur, öncekiler gibi cennete giderler ya da cehenneme gitmeyi göze alır, cehenneme giderler. Bunların başka çareleri de yoktur bugün. Hani daha önce Yahudi olursanız cennete girersiniz. Yani cennete girmek için Yahudi olmak zorundasınız. Hristiyan olursanız cennete gidersiniz. Cennete gidebilmek için mutlaka Yahudi ve Hristiyan olmak zorundasınız. Bunun başka çaresi yoktur diyorlardı ya, işte biz de onlara bunu diyeceğiz. Sizin gerçek dininiz İslam'dır. Ya Müslüman olup cennete gidersiniz ya da Müslümanlığa girmez, cehenneme kadar yolunuz var diyeceğiz. Tabii onlara bunu söylerken Müslümanlara da aynı şeyi söyleyeceğiz. İşte kitabın aslı da, dinin aslı da budur. Hal böyleyken ey Müslümanlar, nasıl olur da sizler tıpkı Yahudi ve Hristiyanlar gibi kitabı ve peygamberi bırakır da kendinize yeni yeni önderler, yeni yeni örnekler bulmaya, önderler aramaya kalkışırsınız? Nasıl olur da ey Müslümanlar kitabı ve peygamberi tanımak ve tanıtmak dururken başka önderleri anlatıp onları tanıtmaya çalışıyorsunuz? Yani bu ümmet kitabı tanıdı, Kur'an'ı gündeme getirdi, Kur'an'ı tanıdı da başkalarının kitaplarını tanımaya mı sıra geldi? Bu ümmet peygamberleri tanıdı, peygamberlerin siretlerini tanıdı, öğrendi de, peygamberleri gündeme getirdi de artık sıra başkalarına mı kaldı? Nasıl oluyor da Allah'ın kitabını henüz tanımadan başka kitapları tanımaya yöneliyorsunuz? Başka kitapları tanıtmaya, başka kitapları gündeme getirmeye çalışıyorsunuz? Ve nasıl oluyor da peygamberleri tanımadan başkalarını tanımaya yöneliyorsunuz? Yoksa sizler de bu İsrailoğulları gibi sözde kitap, sözde peygamber deyip de kendinizi sözde kitaba ve peygambere izafe edip de başka şeylerin peşine mi takılıyorsunuz? Tıpkı İsrailoğulları gibi biz peygamberin yolundayız deyip de peygamberlerin örnekliliğini bırakıp başkalarının örnekliliğini mi gündeme getirmeye çalışıyorsunuz? Öyleyse gelin ey Müslümanlar, birilerini gündeme mi getirmek istiyorsunuz? Ey Müslümanlar, hafta mı kutlamak istiyorsunuz? Yahut birilerinin anma gecelerini mi yapacaksınız? Birilerini gündeme mi getirmek istiyorsunuz? Size örnek ve önderler olarak Allahu Teala'nın kitabında peygamberler var. Gündeme getirecekseniz onları gündeme getirin. Tanıtacaksanız onları tanıtın. Gece yapacaksanız onların gecesini yapın. Peygamberler ve bir de Kur'an-ı Kerim'de tanıtılan kahramanlar var. Mesela Ashab-ı Kehf gibi, mümin insan gibi, Mümin suresinde anlatılan Firavun hanedanından sarayda uzun bir süre imanını gizlemiş ama peygamberin öldürülmesi söz konusu olduğu zaman daha fazla gizlenmenin anlamsızlığını kavrayıp kollarını makas gibi açarak peygamberi müdafaa etmeye çalışan mümin insan gibi ya da Yasin suresinde anlatılan kahraman gibi işte gündeme getirmek zorunda olduğunuz ve yasal olarak önder kabul edeceğimiz bunlardan başka hiçbir kimse yoktur. Yani ey Müslümanlar, sizler sözlerinizi ve fiillerinizi birilerinin sözleriyle, birilerinin hareketleriyle desteklemek mi istiyorsunuz? Amellerinizi bazı insanlara benzetmek mi istiyorsunuz? Gelin bu örneklere benzetin. Zira bunlardan başkası Allah katında yasal değildir diyelim. Öyleyse kesinlikle insanları insanlara çağırmayalım. Bunu daha önceki derslerimizde de demeye çalışmıştım. Buna çok dikkat etmek zorundayız ve kesinlikle unutmayalım, insanları ne kendimize ne de insanlara çağırmayalım. İnsanları kendimize çağırmayalım, insanları insanlara çağırmayalım. Gelin ey insanlar, bizim gibi olun. Gelin ey Allah kulları, bize benzeyin, bizi örnek alın demeyelim. Çünkü eğer insanlar bizi örnek alırlar ve bize benzemeye çalışacak olurlarsa, biz de çakılıp kalacaklar ve bizi bir adım öteye aşamayacaklardır. Yani olsa olsa bizim kadar olabileceklerdir. Biz de hiçbir zaman dinde temel değiliz, örnek değiliz. Gerçek örnekler, yasal örnekler Allah'ın seçtiği ve bu kitabında bizim için örnek olarak sunduğu peygamberler ve kahramanlardır. Öyleyse hem kendimiz onlara benzemeye çalışalım, hem kendimiz onları örnek almaya çalışalım, hem de Allah kullarını onların örnekliliğine çağıralım ve zinhar kendimize çağırmayalım. Evet, Yakup Aleyhisselam çocuklarına bunu tavsiye ediyordu. Biz de böyle yapmalıyız. Ama bakıyoruz ki pek çok Müslüman çocuklarını Allah'ın dinine, hizmete yatırım yapmaktan ziyade dünyaya yatırım yapmaktadırlar. Kendi çocuklarıyla başkalarının çocukları arasında ayrım yapmaktadırlar. Allah'ın dinine hizmet noktasında tehlikeli bir durum söz konusu olduğu zaman kendi çocuklarını emniyete almaya çalışıyorlar. Yani onu başkalarının çocuğu yapsın, benimki emniyette olsun diyorlar. Halbuki bakın peygamberler öyle yapmıyorlardı. Kendi teslimiyetlerini peygamberler çocuklarına da tavsiye ediyorlar. Kendileri kendi başlarına cennete gitme kavgası vermiyorlardı da çocuklarını da cennete götürme kavgası veriyorlardı. Bundan sonra bakın Rabbimiz yine Yahudi ve Hristiyanlara atalarıyla övünmeye çalışan ve kendileri İslam'dan, dinden kopmuş gitmiş, sapmış gitmiş Yahudi ve Hristiyanlara şöyle diyor bakın. Bakara suresi ayet 134. Tilke ummetun kad halet leha ma kesebet ve lekum ma kesebtum ve la tus'elune amma kanu ya'melun. Onlar bir ümmetti, geldi geçti. Tilke ummetun kad halet. Onlar bir ümmetti, geldi geçti. Leha ma kesebet ve lekum ma kesebtum. Onların kazandıkları kendilerine, sizin kazandıklarınız da sizedir. Ve la tus'elune amma kanu ya'melun. Ve sizler onların yaptıklarından asla sorumlu tutulmayacaksınız. Yani onların yaptıklarından sizler hesaba çekilecek değilsiniz. Yani biz filan peygamberin yolundayız diyerek, biz filan peygamberin izindeyiz diyerek onun yolunun dışında bir hayat sürmek, biz Muhammed Aleyhisselam'ın yolundayız diyerek onun yolunun dışında bir hayat sürmek hiçbir mana ifade etmeyecektir. Biz İbrahim'in yolundayız. Biz Yakup'un yolundayız, biz İsrail oğullarıyız, biz Musa'nın, biz İsa'nın yolundayız diyerek onların yolunun dışında bir yol izlemek hiçbir zaman hiçbir değer ifade etmeyecektir. Yani sizler ey Yahudiler ve ey Hristiyanlar, onların torunları olmanıza rağmen onlarla aranızda gerçek bir bağ kalmamıştır. Onların yolundan saptıktan sonra bu büyük peygamberlerin, bu büyük atalarınızın dininden, yolundan saptıktan sonra, onların dini olan İslam'ı terk ettikten sonra onlarla aranızda hiçbir bağ iddia etmeye hakkınız kalmamıştır. Biz filan peygamberin torunlarıyız. Biz falan peygamberin yolundayız diye övünmeye hiçbir zaman hakkınız kalmamıştır. Zira Allah size atalarınızın ne yaptığını değil, sizin ne yaptığınızı soracaktır. Onlar başka, siz başkasınız. Siz hiçbir zaman onlar değilsiniz. Onlar da sizden hiç değildir. Sizler onların evlatlarıyız diye kuru bir nesep iddiasındasınız. Bu iddia sizi asla kurtaramayacaktır. Atalarınızın tarihiyle övünmeyi bırakın da siz nesiniz ona bakın. Yani sizler kendiniz iyi ameller işlemezseniz, sizler kendiniz kendinizi kurtaracak amellerin peşine koşmazsanız, tarihinizle övünmeniz size hiçbir fayda sağlamayacaktır. Yine aynen bunun gibi sizden öncekiler kötü şeyler yapmışlarsa ama sizler onların bu kötülüklerine uymamışsanız, tabii onların günahları da sizden sorulmayacaktır. Ayet-i kerimede Rabbimiz bunu da anlatıyor. وَاَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى وَاَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى. Yine Necm suresinde Allah öyle anlatıyor. İnsan için ancak sa'y ettiği şey var ve insan sonunda onu bulacaktır. Yine Mü'minin suresinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. فَاِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَأَلُونَ. Sura üfürülünce artık aralarında ne soy sop kalır ne de hal hatır soracak halleri kalır. Biz de öyleyiz. Eğer bugün bizler de peygamberlerin yolundayız iddiasında bulunur da amelimizle, imanımızla, hayatımızla, ailemizle, toplumumuzla onların yolundan ayrılır ve bunu sadece dilimizle söyler ama hayatımızla yalanlarsak Allah korusun biz de onların gittiği yere gitme hakkını kaybedenlerden oluruz. Öyleyse onların gerçekleştirdiği bir imanı, onların gerçekleştirdiği bir hayatı, onların gerçekleştirdiği bir teslimiyeti bizim de gerçekleştirmemiz şarttır. Bunu yaparsak biz de onlarla beraber oluruz. Ama aksi takdirde Allah korusun atalarıyla övünen insanlardan oluruz ki bu asla bizi kurtaramayacaktır. Evet, Bakara suresi ayet 135. وَقَالُوا كُونُوا هُودًا اَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا. Bakın yine Yahudi ve Hristiyanlar diyorlar ki, Yahudi ve Hristiyan olunuz, kurtulursunuz. كُونُوا هُودًا اَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا. Yahudi olun, Hristiyan olun, o zaman kurtulacaksınız diyorlar. 1400 sene önce Medine'deki Yahudi ve Hristiyanlar diyorlardı ki, Yahudi ve Hristiyan olursanız kurtulursunuz. Bugünkü Yahudi ve Hristiyanlar da diyorlar ki, eğer Yahudi ve Hristiyan olursanız kurtulursunuz. Yani günümüzde Yahudi ve Hristiyanlık dünyası diyor ki, bakın işte sizin ekonominiz bozuktur. Sizin ticaretiniz bozuk, eğitiminiz iflas etmiş durumda. Siyasal yapınız bozuk, aile düzeniniz bozuk. Her şeyiniz tefessü etmiş durumdadır. Tabii önce kendileri bir bozdular hainler, yani kendi düzenlerini önce bir bozdular, sonra bizimkini de bozdular, yani bizi böyle bir boşlukta bıraktılar sap gibi, sonra da diyorlar ki bu durumdan kurtulmak için Yahudi ve Hristiyan olmak zorundasınız. Başka çareniz yoktur diyorlar. Ya Yahudi olacaksınız yahut da Hristiyan olacaksınız, başka çareniz yoktur diyorlar. Eğer Yahudi ve Hristiyan olursanız tüm bu bozuk düzen hayatınız düzelecek diyorlar. Önce kendileri bir bozdular. Yani kendileri önce İslam'dan bir uzaklaştılar. Yahudi ve Hristiyan oldular. Sonra bize yöneldiler. Bizi de bozdular. Bizi de İslam'dan uzaklaştırdılar. Bizi de aynen kendileri gibi yaptılar. Yani bizi de aynen kendilerine benzettiler hainler. Hemen hemen her şeyimizi bozdular. Her şeyimizi felç ettiler. Yani önce bizi sap gibi ortada bıraktılar ve sonra da şimdi diyorlar ki bakın her şeyiniz bozuldu. Hukukunuz bozuldu, aile düzeniniz, eğitiminiz, sanayiniz, her şeyiniz iflas etti. Şu anda çıkmazdasınız ey İslam dünyası, şu anda çıkmazdasınız. Başka çareniz yok, bu durumdan kurtulabilmek için Yahudi ve Hristiyan olmak zorundasınız. Bizim gibi olmak zorundasınız diyorlar. Zamanımız doldu. İnşallah Bakara suresinin 135. ayetinde kaldık. Gelecek haftaki dersimizde bu ayet üzerinde de birkaç bir şeyler söyledikten sonra Rabbimizin öteki ayetlerini tanımaya geçmek üzere. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.